إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أولي يوتي kabla ya kuingia katika maneno ya leo au darasa la leo kuna tambihi fupi hapa kuna tambihi fupi ambayo tunapenda tuiweke wazi zaidi na kuiweka sawa ili isifahamike kimakosa tulisema katika darasa miongoni mwa madarasa yaliyopita kwamba Umar ibn Abdul Aziz ويسمى كمان خليفة من يقولون ما خليفة وتانو ها انت تيس ني خليفة من يقولون ما خليفة وتانو تكسيما يقوان با امي كاريبية كوا هيفيو كوا نكالك ما خليفة وتانو كتوكانا كما نواليليف اللي وفانيا يالي امبايو اللي يتكليز لاتكا وتوالواكي ومياكا ميويلي lakini alikupita kupita na kuangalia maneno na wazuoni nasema kwamba hadha ghalat haya makosa kusema yeye ni khalifa wa tano hadha ghalat hii makosa kusema yeye ni khalifa wa tano kwa nini li anna muawiya radhiyallahu anhu asbaq minhu kumuita yeye ni khalifa wa tano kwa sababu muawiya radhiyallahu anhu amemtangulia zaidi yeye na Muawiya ni sahaba na Umar ibn Abdul Aziz sio sahaba lian Muawiya radhiyallahu anhu asbaq minhu wa huwa sahabiyun wa afdal min Umar ibn Abdul Aziz na Muawiya ni sahaba na ni mbora zaidi kuliko nani Umar ibn Abdul Aziz wa huwa aula bihadha an-nass naye Muawiya ni mbora zaidi kuambiwa kwamba yeye ni khalifa wa tano lakini hajaambiwa kwamba yeye ni khalifa wa tano na hadha kama qala al-alla kama qala Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullahu ta'ala wa hiyo kauli ya Umar ibn Abdul Aziz kuambiwa ni khalifa ni kauli ni ghalat kwa sababu alikuwepo Muawiya ambaye mtangulia zaidi wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam hiyo ndio tambihi fupi فقال العلاء بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى أم سيما مؤلف رحمه الله تعالى ابن قدام المقدسي كتك نمبكومي أو مقال نمبكومي كوسيانا نا منين وبايو ينايو هميزة واتكو يشيك سنة نكجت هذار نبدعة يتهذان نبدعا فقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي نأمسيم محمد بن عبد الرحمن الأدرمي أمسيم محمد الأدرمي لرجل إنكم أنبيا منتو تكلم ببدعة منتو أنبالي زنقمزة كنكو بدعة هو محمد بن عبد الرحمن أنبيا منتو أنبالي كوكي زنقمزة كنكو بدعة ودع الناس إليها na amewaita watu na wanawalingania watu kwenda kwenye hiyo bid'a al-adrami anamwambia hal alimaha rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam huyo mtu amezungumza kunako bid'a na amewalingania watu kunako hiyo bid'a sasa anasema al-adrami je hicho unachowalingania watu nacho na unachokizungumza amekijua mtume alayhi salatu wasalam wa Abu Bakar na Abu Bakari pia amekijua wa Umar wa Uthman wa Ali au lam ya'lamuha au hawajakijua. Wewe unazungumza kunako jambo la bid'a, jambo ambalo halipo, jambo sio sahihi, na unawalingania watu kunako jambo hilo. Je, mtume amelijua? Abu Bakari amelijua? Umar amelijua? Uthman amelijua? Ali ibn Abi Talib amelijua au hawajalijua wote? Qala, akasema yule rajulun, yule ambaye ni mzushi, akasema lam ya'lamuha, hawajalijua hilo, hawajalijua. Qala, akasema al-Adrami, fa shay'un lam ya'lamuhu ha'ula'i a'lamtahu anta, jambo ambalo lam ya'lamuhu ha'ula'i, hawajalijua hao, a'lamtahu anta, umelijua wewe, jambo ambalo hao masahaba wa mtume hawajajua wala mtume mwenyewe naye hajajua, umekuja kulijua wewe. Qala ar-rajulu, yule mtu akasema tena, baada ya kuona kwamba amejibu jibu ambalo sio sahihi, jibu ambalo halijakaa vizuri, jibu ambalo linaweza likamfunga katika munadhara. Qala ar-rajulu, akasema yule mtu, fa inni aqulu, hakika yangu mimi ni mwenye kusema, kadi alimuha, wa hakika wamelijua, kadi alimuha, wa hakika wamelijua. Mara ya kwanza amesema hawajalijua, mara ya pili amesema wamelijua. Qala, akasema al-Adrami, afawasi'ahum alla yatakallamu bihi wala yad'u an-nasa ilayhi am lam yasa'ahum, je, wameweza kutokulizungumza? Amkanahum, je, imewawezea wao kutokulizungumza na wala wasiwalinganie watu kunako hilo jambo, am hawajaliweza? Afawasi'ahum alla yatakallamu bihi, hivi je, hawakuweza wao kutokulizungumza? Wala yad'u an-nasa ilayhi, na wala hawajawalingania watu kunako hilo jambo, am lam yasa'ahum, au hawajaliweza? Qala, akasema bala wasi'ahum, ni kweli kabisa bwana, wasi'ahum ay amkanahum, wameweza kulizungumza hilo jambo, wameweza kulizungumza. Qala, akasema fa shay'un wasi'a rasulullah sallallahu alayhi wa alihi sallam wa khulafa'uhu la yas'uka anta, jambo ambalo limewatosha na wameliweza, ameliweza mtume alayhi salatu wassalam na makhalifa wako, haujaliweza wewe? Jambo ambalo ameliweza, umelimakinisha, limewatosheleza mtume alayhi salatu wassalam na makhalifa wake, umekuja haujaliweza wewe? Fanqata ar-rajulu, wanasema fanqata ay fa afhama ar-rajulu, yule bwana akanyamaza, akawa sio mwenye kujibu kwa sababu ameshashindwa. Faqala al-khalifatu wa kana hadira, na mjadala huu ulipokuwa ukiendelea, alikuwepo khalifa, alikuwepo mtawala, akasema mtawala, la wasa'a Allahu ala man lam yasa'ahu ma wasi'ahum, asimtosheleze Allah, la wasa'a Allahu, asimtosheleze Allah ala man lam yasa'ahu, yule asiyotoshelezeka, ma wasi'ahum, na yale yaliyo watosheleza wao. La wasa'a Allahu, asimtosheleze Allah ala man lam yasa'ahu, yule asiyotoshelezeka, ma wasi'ahum, yale yaliyo watosha wao. Namba 11, wa hakadha man lam yasa'ahu ma wasi'a Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na vivyo hivyo yule ambaye hajatosheka na yale ambayo yamemtosheleza mtume sallallahu alayhi wasallam wa ashabahu na masahaba zake, wa tabi'ina lahum bi ihsanin, na wale wote waliowafuata kwa wema, wal a'immatu wal a'immata min ba'dihim, na viongozi na ma'imma maimamu baada yao, wal rasikhina fil ilmi, na wale waliobobea katika elimu, min tilawati ayati sifati wa qira'ati akhbariha wa imrariha kama ja'at, min tilawati ayati sifati, miongoni mwa kuzisoma aya za sifa, wa qira'ati akhbariha, na kuzisoma habari zake wa imrariha na kuzipitisha kama jaat kama zilivyokuja fala wasa Allahu alayhi basi naye huyo Allah subhana asimtosheleze hivyo hivyo yule ambaye hajatoshelezwa na yale ambayo yamemtosha mtume na masahaba zake na waja wema na viongozi na waliobobea katika elimu katika kusoma Qur'ani kuzisoma aya za sifa na kusoma habari zake na kuzipitisha kama zilivyokuja fala wasa Allahu alayhi na Allah naye asimtosheleze asharhu مناظرة جرت عند خليفة بني الأدرمي بين الأدرمي وصاحب بدعة مناظرة جداله وليتوكيا وليوبيتا عند خليفة مبيليا خليفة بين الأدرمي وصاحب بدعة نظره لقوة كتيا الأدرمي نمتم زوشي أنا سيما شيخ عثيمين رحمه الله تعالى لم أطلع على ترجمة للأدرمي شيخ عثيمين أنا سمع ميمي سجاوزة كفانيكي وكسومة كبتية كناكو ترجمة يهولو أدرمي لم أطلع على ترجمة للأدرمي سجاوزة كشمبوة شمبوة كبتية كناكو ترجمة يهولو أدرمي ومن معه نيولا ليكوا فمجناه ولا أعلم نوع البدعة المذكورة na wala sijui mimi Sheikh Uthaymeen aina ya bid'a iliyotamkwa hapa wal muhim na muhimu an na'rifa marahil hadhihi al munadhara tujue sisi marahil daraja na mtiririko wa mpangilio wa hii bid'a wa huu munadhara wa mjadalahu inaktasiba minha tariqan ili tuweze kuchuma minha kutoka maana katika huo mjadala tariqan njia لكيفية المناظرة بين الخصوم kuweza kuchuma kutoka katika huo mjadala njia ya jinsi gani mjadala unakuwepo kati ya mgomvi na yule anayejadiliana naye وقد بنى الأدرمي رحمه الله تعالى مناظرته na kwa hakika ameujenga الأدرمي رحمه الله مناظرته mjadala wake hadhi huu على مراحل ameupangilia mjadala wake au ameujenga mjadala wake juu ya marahil mpangilio daraja liyabura min kulli marhalatin ila allati taliha liyabura ili yavuke kutoka katika marhala fulani ila allati taliha kwenda katika marhala inayofuata hatta yafhama khasmahu mpaka aweze kumnyamazisha mgomvi wake al-adrami mjadala wake huu ameupangilia katika madaraja ili aweze kupita katika kila daraja hili kwenda daraja lingine mpaka aweze kumshinda na kumnyamazisha mgomvi wake almarhalatul ula marhala ya kwanza alilmu ni ilmu faqad sa'alahu aladrami aladrami alimuuliza mtu wake hal alima hadhihi albid'a an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa khulafa'uhu je ameijua hii bid'a mtume sallallahu alaihi wasallam na makhalifa wake qala albid'i akasema yule mtu wa bid'a lam ya'lamuha hawajalijua wa hadha an-nafyu na huku kukanusha kwa huyu mubtadi' mzushi huyu yatadhammanu intiqasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kuna kusanya kumtia kasoro mtume alayhi salatu wasalam kusema kwamba lam ya'lamuha kwamba mtume hajajua wala masahaba hawajajua haya maneno ya mtia kasoro mtume alayhi salatu wasalam yeye na makhulafa wa khulafauhu yeye na makhalifa wake haithu kanu jahilin kwamba walikuwa wao majahili hawajui bima huwa min ahammi umuri din katika yale ambayo yalikuwa ni miongoni mwa mambo ya muhimu sana katika dini bima huwa min ahammi umuri din kwa yale ambayo yalikuwa ni katika mambo ya muhimu sana katika dini wa ma'a dhalik na pamoja na hilo hilo jibu aliyotoa huyo mubtadi albid'i fa huwa hujjatun ala albid'i nayo hiyo ni hujja kwake yeye mtu mzushi kwa sababu mtume hakujua na maswahaba hakujua kwa hiyo naye sasa mshapata hujja ya kujitetea na kuzua na kuzusha bid'a hiyo idha kanu la ya'lamunahu ni hujja kwa huyo mubtadi ikiwa wao maswahaba na mtume hawajui walidhalika intaqala bihi aladrami ila Na kwa kufanya hivyo sasa al-Adrami akahamia kwenye marhala nyingine. Al-marhalatu thaniya, marhala ya pili. Idha kanu la ya'lamunaha, ikiwa masahaba na mtume hawajui au hawajui hilo linalojisimamia wewe katika jambo la bid'a. Fa kaifa ta'lamuha anta, ikiwa hawalijui, vipi walijua wewe? Fa kaifa ta'lamuha anta, vipi walijua wewe? Hal yumkinu an yahjiba Allah an rasuli sallallahu alayhi wa alihi wasallam, je, inawezekana kwa Allah kumkinga mtume wake? Wa khulafa'uhu ar-rashidin, na kuwaziba na kuwakinga mafulafaa wake mtume ar-rashidin wa ongofu, ilma shay'in, kuwazuia na kuwakinga na elimu ya kujua kitu, mina shari'ati katika sheria, wa yaftahuhu laka, ameizuia na amewekea hijabu hiyo elimu mtume ahijui na masahaba nao mafulafaa hawajui, amewazibia. Kisha ya Allah subhanahu akaja kufungulia wewe sasa mubtadi mzushi, ndio ukaijua inawezekana hivyo. Fataraja albid'i, yule mtu wa bid'a akataraja, akafanya tarajo, akarudi nyuma. Waqala, na akasema, aqulu qad alimuha, mimi ninasema kwamba wamejua. Fantakala bihi ila al-Adrami, akamuhamisha tena kwenda kwenye marhala nyingine, al-marhalatu thalitha, marhala ya tatu. Takasema, idha kanu qad alimuha, ikiwa masahaba na mtume alayhi salatu wassalam wamejua hiyo bid'a unaoisema, fahal wasi'ahum ay amkanahum, ye imewawezea wao, alla yatakallamu, wasizungumze, bidhalika kutokuizungumza hiyo, wala yad'u an-nasa ilayhi, na wala wasiwalinganie watu kunako hiyo bid'a, am lam yasahum, au hawajaiweza. Fa ajaba al-bid'i, akajibu le mtu mzushi, bi annahum wasi'ahum as-sukut, kwamba wao wameweza kunyamaza, wasi'ahum as-sukut wa adamil kalami, na kutokuzungumza. Faqala lahu al-Adrami, al-Adrami akasema, fa shay'un wasi'a rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa khulafa'u, jambo ambalo limemtosheleza mtume alayhi salatu wassalam na makhalifa wake, la yas'uka anta, halikutoshelezi wewe. Fanqata ar-rajul, ile wana akanyamaza, wamtanaa anil jawabi lianna albaba sadda amamahu, wamtanaa anil jawab, akazuiwa hakuweza kujibu tena, lianna albaba, kwa sababu ya mlango, insadda amamahu, umejiziba mbele yake. Fasawaba alkhalifa ra'i al-Adrami, akaisema kwamba ni rai ya sawa sawa. Fasawaba, akaitamka, fasawaba alkhalifa ra'i al-Adrami, akaitamka kwamba ni sawa sawa hiyo rai ya al-Adrami khalifa. Khalifa akasema ni ra'yun sawab, ni rai ya sawa sawa hiyo rai ya Adrami. Wadaa bidhiqi ala man lam yasa'ahu, na khalifa akamuombea kubanwa yule ambaye hajatoshelezeka, ma wasi'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na yale ambayo yamewatosheleza mtume wa khulafa'uhu. Wa hakadha kullu sahibi batil, na hivyo hivyo kila mwenye batil, kullu sahibi batil, na hivyo hivyo kila sahibu batil, kila mzushi, min bid'atin, miongoni mwa bid'a, au ghairiha, au isiyokuwa hiyo, fala budda an yakuna ma'aluhu al-inqita' anil jawab, lazima mzushi na lazima kila mtu ambaye yupo ni batil, an yakuna ma'aluhu, yawe marejeo yake, al-inqita' anil jawab, ni kukatika kabisa kutokujibu. Muhammad ibn Abdul Rahman al-Adrami, hichi kisa kilichotokea hapa, au huu munadhara na huu mjadala uliotokea hapa, kwanza kabisa hichi kisa amekipokea al-Imam al-Khatib al-Baghdadi katika tarehe yake, na vile vile amepokea al-Imam al-Dhahabi katika Sir A'lam an-Nubala, na vile vile kisa hichi amekipokea al-Ajurri fi Sharia, na vile vile amekipokea al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala fil bidayati wal nihaya, kisa hichi. Na kisa hichi kimepokelewa kwa njia mbili, njia ya kwanza ni ndefu na njia nyingine ni fupi. Kwa hiyo kisa hichi kwanza ni thabit, kimethibiti, kimepokelewa na hawa na wachuoni watatu au wanne, al-Imam Khatib al-Baghdadi katika kitabu chake, na vile vile amekipokea al-Imam al-Dhahabi na al-Ajurri fi al-Sharia, na vile vile amekipokea Ibn Kathir fi al-Bidaya. Nani ya kisa hichi? Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, dhahiri ya maneno yake anasema, yanaonesha ni kwamba kisa hichi kina sintofahamu nne, mubhamat arba. Ndio maana imempelekea Sheikh Uthaymeen kusema kwamba hajapitia tarjama ya Adrami na yaliyomo ndani, kwanza kumjua yule ambaye amezozana naye, na vile vile aina ya bid'a ambayo waliokuwa wakijadiliana. Kwa hiyo ndani yake kuna mubhamat arba. Kwanza kabisa hajatambulika huyo al-Adrami, ndio maana amesema haya maneno al-Adrami. Sheikh Uthaymeen hajamtambua. Halafu mtu wa pili, wal-munahiru lahu, yule ambaye alikuwa akijadiliana naye ni nani? Watatu, al-khalifatu alladhi hadhara al-munadhara, ni yupi yule khalifa ambaye aliyehudhuria huu munadhara, mjadala huu? Na nne, ni ile bid'a ambayo waliokuwa wakijadiliana, ni bid'a ipi? Kwa hiyo dhahiri ya maneno ya Sheikh Uthaymeen yanaonyesha hivyo kwamba kisa hichi kina mubahamat arba, ndio maana amesema lam attali ala tarjamati al-Adrami wa man ma'ahu wa la a'lamu naw'a al-bid'ah al-madhkurati. Kwa hiyo sisi tunataka kusema kwamba kisa hichi kwanza ni kisa thabit, kimethibiti kupitia hawa na wachuoni wanne. Huyu mtu ambaye kimepokelewa kisa chake kwamba ni Muhammad ibn Abdurrahman al-Adrami, jina lake kabisa, kwanza kabisa hii ni musahaf. Hili jina ni musahaf. Maana ya musahaf ni kwamba imefanywa tashif, kuna ukoseaji wa maandishi umetokea, ndio maana tashif. Kuna uandishi umekosekana, yani umekosewa uandishi sahihi. Ukiona ameandikwa Muhammad ibn Abdurrahman al-Adrami, dali hilo ina nini? Ni dali hiyo au nini? Dali, sah? Kwa hiyo hii ni tasahif. Al-Adrami hii ni tasahif. Kwenye hili neno al-Adrami, kunia yake ni Abu Abdurrahman. Kunia yake huyu mtu anaitwa Abu Abdurrahman Abdullah ibn Muhammad ibn Ishaq al-Adhrami. Abu Abdurrahman jina lake, Abdullah jina lake halisi, ile kunia yake Abdullah ibn Muhammad ibn Ishaq al-Adhrami. Ile sio dali tena, bali inakuwa ni dhali al-Adhrami. Kwa hiyo unaona tasahifu imefanyika, badala ya kuandikiwa nini dhali, imeandikwa dal. Hiyo ni tasahifu. Na huyu naye rawa an Waki'i wa ibn Uyaina wa ibn Mahdi wa ghairihim. Huyu bwana al-Adhrami amepokea riwaya nyingi kutoka kwa Waki', amepokea riwaya kutoka kwa ibn Uyaina, amepokea riwaya kutoka kwa ibn Mahdi na wengineo, na wamepokea kutoka kwake Abu Daud, wa rawa anhu Abu Daud wa Nasa'i. Al-Imamu Abu Hatim amemtamka kwamba mtu huyu ni thiqatun, wa An-Nasa'i vile vile amemtamka kwamba ni thiqa, kama alivyozungumza fi tahdhib. Kwa hiyo huyu sasa Abu Abdurrahman Abdullah ibn Muhammad ibn Ishaq al-Adhrami ndiye muhusika wa hichi kisa, ndiye muhusika wa hichi kisa ambacho kimepokelewa katika riwaya hii. Jambo la pili sasa, aliposema waqala Muhammad ibn Abdul Rahman al-Adhrami, jina lake tumesema kunia yake Abu Abdul Rahman, jina lake ni Abdullah ibn Muhammad ibn Ishaq al-Adhrami, sio al-Adrami, hiyo sio dali tena, imekuwa ni dhali. Aliposema sasa haya maneno lirajulin, huyu mtu sasa, lirajulin ambaye ni almunadhiru lahu, aliyejadiliana naye huyu lirajulin, huyu ni katika watu wazushi, almubtadi'u dhallun mudhil, almubtadi'u adhallul mudhil, ambaye ni Ahmad ibn Abi Duad, huyu ni Ahmad ibn Abi Duad, huyu ambaye ni waqala Muhammad ibn Abdul Rahman al-Adrami li rajulin, huyu rajulin ni Muhammad, ni Ahmad ibn Abi Duad al-Qadhi, wa huwa min al-qudhat al-Jahmiyyah, alikuwa katika maqadhi wa kijahmiyya, wa huwa min al-qudhat, min al-qudhat al-Jahmiyyah, na huyu sasa rajulin ambaye ni ibn Abi Duad ndiye katika watu ambao waliokuwa, wa huwa min al-mutasabbibin limihnati imami Ahmad rahimahullahu ta'ala, huyu mtu huyu aliyefanya mjadala na mwanachuoni Abu Abdurrahman Abdullah ibn Muhammad ibn Ishaq al-Adrami, huyu mtu huyu ibn Abi Duad qadhi wa maqadhi, ni katika miongoni wa maqadhi wa kijahmia, huyu ndiye katika watu waliosababisha al-Imam Ahmad kuingia katika mtihani, huwa min al-mutasabbibina limihnati al-Imam Ahmad ibn Abi Duad al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, aliingia katika mihna, waliosababisha mihna hiyo mpaka al-Imam Ahmad akafikia na kuteswa na kuadhibiwa, kama utakuja kuona miongoni mwa waliowasha moto ili Imam Ahmad aadhibiwe ni huyu ibn Abi Duad qadhi min qudati al-Jahmiyyah. Halafu anasema pia takallama bi bid'atin, alizungumza kunako bid'a, al-Adrami alizungumza na mtu ambaye aliyezungumza kunako bid'a. Kwa hiyo aina ya bid'a ambayo inayotamkwa hapa ni khalqi al-Qur'an, bid'a iliyosababisha mpaka kutokea mjadala huu baina al-Adrami na baina huyu ibn Abi Duad ni bid'a ya khalqi al-Qur'an, kwamba Qur'ani imeumbwa, uumbwaji wa Qur'ani. Ahlu sunnah wal jamaa wao wanathibitisha kwamba Qur'ani laysa bi makhluq, Qur'ani haijaumbwa, sio kiumbe kama viumbe vingine. Lakini hawa ibn Abi Duad na wenzake katika makhalifa walikuwa wakimsaidia, walikuwa wanawalazimisha watu kusema kwamba Qur'ani ni kiumbe, Qur'ani imeumbwa. Sasa ilipoonekana kwamba Abdurrahman al-Adrami ni katika watu ambao wanaopingana, wanaokataa hii kwamba kusema Qur'ani mbida, Qur'ani ni kiumbe imeumbwa, ikabidi wawekewe mjadala na khalifa. Kwa hiyo akawepo huyu qadhi min qudhat al-Jahmiyyah, qadhi al-Jahmiyyah nani huyo? Ahmad ibn Abi Duad akafanya mjadala na nani? Abu Abdurrahman Abdullah ibn Muhammad ibn Ishaq al-Adhrami. Kwa hiyo ukafanyika mjadala huo ili ionekane kwamba nani yupo sawa. Lakini huyu khalifa ambaye kaweka mjadala huu, yeye alikuwa ni katika wale wanaosema kwamba Qur'ani sio kiumbe. Yeye alikuwa katika wao wanaosema kwamba Qur'ani sio kiumbe. Kwa hiyo tumeshapata vitu vitatu hapo. Tumeshapata vitu vitatu. Tumeshapata tarjama ya Muhammad ibn Abdurrahman al-Adrami, si ndio? Tumeshapata kwamba usahihi wake ni Abu Abdurrahman Abdullah ibn Muhammad ibn Ishaq al-Adrami, si ndio? Jambo la kwanza. Jambo la pili, yule ambaye aliyekuwa akifanya naye mjadala tumeshamjua ni nani. Ahmad ibn Abi Duad, qadhi min qudati yash al-Jahmiyya, wa huwa min al-mutasabbibina li mihnati al-Imam Ahmad. Jambo la tatu, tumepata sababu ya kukaa katika ule mjadala, ni bid'a gani iliyopelekea upatikane huu mjadala? Ni bid'a gani? Khalqul Qur'an, uumbwaji wa Qur'an. Ahlu sunna wal jamaa wanasema kwamba Qur'an imeumbwa au haijaumbwa? Eh, Qur'ani sisi tunasema kwamba haijaumbwa, sio kiumbe. Lakini wazushi min al-Jahmiyya wao wanasema kwamba Qur'ani imeumbwa. Kwa hiyo kipindi hicho sasa wakijadiliana, ilikuwa watu wameshaingizwa katika fitna kama hii, kwamba asiyesema kwamba Qur'ani ni kiumbe auliwa. Yote yule atakayesema kwamba Qur'ani sio kiumbe, huyo anauliwa. Kwa hiyo katika wale waliokuwa kilingania, wakiwashajiisha watu, wakiwalazimisha watu waingie katika bid'a hii, ni huyu Ahmad ibn Abi Duad. Nukta ya mwisho sasa, kunako huyu khalifa. Huyu khalifa, huyu khalifa ambaye ametamkwa hapa, ambaye anasema faqala al-khalifatu, na alisema khalifa, الخليفة الذي حضر المناظرة جنا لك هو الواثق بالله، هو الواثق بالله هارون ابن محمد المعتصم ابن هارون الرشيد العباسي أبو جعفر. خليفة اليوذرية الواثق بالله، وين واثق بالله؟ هارون ابن محمد، هارون ابن محمد ابن هارون الرشيد العباسي كنياك ني ابو جعفر هو ني خليفه ناي ني كاتكما خلفاء ودوله العباسيه بعد يكوفا متومه بعد يكوفا متومه صلى الله عليه وسلم ولتوالى مخاليفه وانغاب وانه سنديو utawala wao unaitwa utawala wa khulafa'ur rashidin, utawala wa makhalifa waongofu. Sawa jamani, wanne. Haya, walipomalizika hao wanne, akatawala mjukuu wa Ali kwa muda mchache na akauliwa na vinginevyo. Ukafuata utawala wa sahaba Muawiya, utawala wa sahaba anaitwa nani? Muawiya. Huyu Muawiya naye alitawala kiufalme, alitawala kiufalme. Dola utawala wake ukaitwa daulatu al-ummawiyya, utawala wake ukaitwa daulatu al-ummawiyya, na ulikaa miaka mingi sana utawala huu. Kifa huyu akiwa babu huyu anakaribia kufa, anachukua mtoto wake, mtoto naye anakaa naye anampa mtoto wake, hivyo hivyo hivyo hivyo, ukawa ni utawala daulatu al-ummawiyya. Na baada ya daulatu al-ummawiyya kuanguka nchini Spain, Rahman Sakhri al-Dakhili, ulipoondoka utawala wa daulatu umawiya ukaingia utawala wa daulatu al-Abbasiyya, utawala wa daulatu al-Abbasiyya. Kwa hiyo utawala huu wa daulatu al-Abbasiyya nao ukatawala miaka mingi. Ndio zikafuata daulatu zingine, daulatu al-Bizantiyyin, daulatu al-Fatimiyyin na ghaira dhali. Kwa hiyo dola kubwa umawiya na Abbasiyya. Ndani ya daulatu al-Abbasiyya, katika watawala waliokuwa wakitawala, kuna mtawala anayeitwa al-Wathiq billah, Harun ibn Muhammad ibn Harun ar-Rashidi al-Abbasi, huwa min khulafa'i al-Abbasi bil-Iraqi, na mji wao mkuu ulikuwa Iraqi. Sasa basi tumeshapata vitu vinne, kwamba khalifa naye nani? Al-Wathiq billah. Chanzo cha bid'a hii walikisimamia watawala wengi sana. Alikianzia Ma'mun, akaenda nacho mpaka Mu'tasim, akaja nacho mpaka Al-Wathiq billah. Lakini wanapoonesha baadhi wanachoni kwamba Al-Wathiq billah alikuja kataraja, alikuja kataraja kunako maneno yake hayo. Sasa basi Al-Adrami amekana hasimu wake mjadala, wakifanya mjadala, wanamwambia kwa sababu yule mtu alikuwa wadaa ilaiha nnas, alikuwa akiwalingania watu, Ahmad ibn Abi Duad alikuwa akiwalingania watu waifuate hii bid'a. Sasa al-Adhrami anamwambia yule bwana mwenye kujadiliana naye, wapo katika hadhrati al-Khalifa. Khalifa anamwangalia yule mjadala na ndio ameuita. Al-Adhrami anamwambia yule khasimu wake, wewe unasema kwamba Qur'an imeumbwa. Qur'an makhluq, Qur'an imeumbwa. Hii ni bid'a, jambo la uzushi. Je, Mtume alayhi salatu wasalam alilijua? Na Abu Bakari, na Umar, na Uthman, na Ali nao walilijua? Kama vile unavyoambiwa wazushi wa sasa hivi, haya mlio yazusha katika mambo yenu ya dini, tawasuli hizo unazoifanya, kuwasomea watu al-Badiri, kusoma hitma, kusoma maulidi na mengineyo katika mambo ya bid'a mnayoyafanya au wanayoyafanya. Unawauliza, je, hili jambo mnalolifanya Mtume alayhi salatu wasalam amelijua? Abu Bakari amelijua? Umar wa Uthman wa Ali wamelijua? Jibu la haraka haraka litakuwaje? Hawajalijua. Sasa al-Adrami anamwambia huyo bwana, ikiwa Mtume alayhi salatu wasalam na Abu Bakari na makhalifa wake hawajalijua, umekuja kulijua wewe? Hivi ni wanavyoambia mubtadi'a. Haya mlioyazusha, mnasema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuyajua na masahaba zake. Je, nyinyi ndio mmekuja kujulishwa? Kuna njia ya wahyi imeteremka sasa hivi ipo? Au kuna watu siku hizi wanateremshwa wahyi, mtu amelala atakuwa na manamati. Amelala usiku aota, akiamka asubuhi asema, bwana mimi nimeshushwa wahyi katika jambo hili. Jibu la haraka haraka ukimwambia kwamba amelijua, hajalijua. Sasa umelijua wewe? Kwa yule mwerevu kama huyu atasema, atafanya taraju, atasema bwana wamejua bwana. Mara ya kwanza amekataa, amesema hajalijua. Sasa baada ya kumwambia kwamba umelijua wewe, atasema bwana walilijua bwana. Walilijua kabisa hilo jambo. Na tumewasikia wazushi wa mji wa Tanzania, wa Kenya na wengineo wakisema kusadili na baadhi ya hadithi na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kunako ile hadithi inayozungumzia, kunako yale ambayo Allah na Mtume wake wamenyamazia, huwa rahmatul lakum, kama ni huruma Allah amefanyia huruma, wa afu ankum, na amewasamehe kwa hayo mambo. Kuna mambo ambayo sheria imenyamazia. Halafu Mtume akasema, fala tabhathu anha, msiaingilie kuyatafuta. Sasa tumewasikia wazushi, miongoni mwa wazushi wa miji yetu humu, wao wanasema kwamba kuna mambo ambayo sheria imenyamazia, haijazungumza. Kwa hiyo kwa kweli imeyazungumza, kwa maana yapo lakini haijazungumza. Kwa hiyo lakini sisi tuyafanye. Miongoni mwa hayo ni hii maulidi tunayofanya, haijazungumzwa na Qur'ani wala Sunna. Kwa hiyo kwa kweli yazungumzwa, ni hili ni katika jambo ambalo sheria imenyamazia. Lakini unasahau hadithi inasema, fala tabhathu anha. Tunaendelea sasa. Bid'a ya khalqi al-Qur'an, bid'a ya uumbaji wa Qur'an. Bid'a hii ina mihna kabiri, imesababisha baadhi ya wachuoni kushuka hadhi, imesababisha baadhi ya wachuoni kupanda hadhi yao. Bid'a khalqi al-Qur'an ameanza kufanywa nayo mtihani, kama unavyomaarifishwa na wachuoni, siddiqi hadhi al-umma, si Abu Bakar la, kwa maana Imam Ahmad pia naye ameitwa siddiq, kwa daraja aliyofikia la kupanda daraja la kuweza kudhibiti katika swala zima la nini, la khalqi al-Qur'an. Hawa watawala waliokuwa kipindi hicho walikuwa ni watawala ambao kama vile Maamun. Mtawala Maamun inafahamika ni kwamba katika bid'a ambayo aliyofanya, ambayo hata Sheikh Uislamu Ibn Taymiyyah anasema kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala hataweza kumwacha kwa kitendo alichokifanya katika umma huu kwa kutokumlipa. Maamun alifanya kazi ya kutarajum, ya kutafsiri vitabu vya Kiarabu kuvipeleka katika lugha za Kiajemi. Alivitoa katika Kiarabu akavipeleka katika lugha za Kiajemi, sio za Kiarabu. Sasa zilipoingia katika lugha ya Kiarabu, lugha ya Kiajemi, hawa Waajemi waliokuwepo alaykum salam. Hawa wajemi waliokuwepo ndipo walianza kuingiza ilmu al-kalam fi al-islam, wakaanza kuingiza elimu ya maneno falsafa katika Uislamu. Ndio maana Sheikh al-Islam anasema Allah hataweza kumwacha huyu Maamun kwa hili jarima alilofanya. Sasa huyu Maamun walikuwa watawala hawa wanakuwa na watu wa pembeni yao, mashehe, walimu, wanawategemea kwamba anaweza kajenga itikadi au akajenga msimamo wa jambo ili ile jambo lake liende katika jamii. Anawatumia hawa mashehe na walimu waweze kuwalingania watu na kuwaita. Hasa shekhe ambaye ni shekhe wa dola, mwalimu ambaye ni mwalimu wa dola, yupo chini ya kiongozi, akienda kulingania wewe alafu ukikataa au unitafutia kizaza. Sasa akienda kulingania, akikulingania mtu ambaye ni mkubwa maarufu halafu ukaonekana unakataa, ulikuwa unapata mtihani mkubwa sana. Hasa Maamun alikuwa na watu wake wa chini, aliwatuma waende wakawafanyie watu mihna, kuwafanyia watu mitihani. Na miongoni mwa watu waliokuja kufanyiwa mtihani ni al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad alifika kufanyiwa mitihani hii. Hassan ibn Nuh naye pia alifanyiwa mitihani hiyo. Lakini wote hawa majabali wawili, Hassan ibn Nuh na Sheikh Ahmad, Imam Ahmad, wote walibakia jaldan, walibakia madhubuti. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ameteseka mateso makubwa sana, mpaka ifikia baadhi ya mashekhi na wanawachuoni wengine waliokuwa kabla ya mihna walikuwa katika sunna, baada ya zile adhabu kuwa ni kali na wanamuona Imam Ahmad kama anavyoteseka, wao wakakiri kwamba Qur'ani ni kiumbe ili wasipate adhabu. Lakini Imam Ahmad na Hassan ibn Nuh na wengineo wakabakia kusimama hivyo hivyo. Wale viongozi na wale mashekhi wakaenda kumfuata Imam Ahmad ndani ya jela, ndani ya gereza, wakimwambia Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, kwa nini uteseki na hali kama hii? Kwa nini usikubali tu kwamba kusema kwamba Qur'ani ni kiumbe? Kama tulivyosema kwamba Imam Ahmad miongoni mwa adhabu ambazo zilizokuwa zikimkabili ni kiasi cha kwamba alikuwa akipigwa na vyuma mpaka anakuzimia, anakatika kabisa, anazimia, hajijui kabisa Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, anazimia. Wanampiga mavyuma ya vichwa migongoni huku bakora, kiasi kwamba ukinyanyua kanzu yake, ukivuta kanzu yake juu hivi katika mgongo, yatoka na nyama. Rahimahullahu rahmatan wasi. Hasa hawa walipoona vile mateso Imam Ahmad, na wanampenda, ni imamu sunna, wakawa wanamfuata, mwambie ndugu yetu, kwa nini uteseki na hali kama hii? Kwa nini uteseki na hali kama hii? Kwa nini usikubali na kusema tu kwamba Qur'ani ni kiumbe? Ni jambo jepesi. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala akawa anawaambia ile maneno maarufu kwamba isije ikaandikwa katika tarehe kwamba Imam Ahmad amesema Qur'ani ni kiumbe. Isije ikaandikwa katika tarehe. Leo hii tunazungumza kwamba kuna watu wao walisema Qur'ani ni kiumbe. Lakini ingekuwa Imam Ahmad naye amesema kwamba Qur'ani ni kiumbe, leo tungekuwa tunasema, bali watu wa bid'a wangebakia na msomo huo kwamba Qur'ani ni kiumbe, na wakistadili kwa nani? Kwa Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullah fabakia jaldan sulba, akabakia ni jiwe gumu kabisa, akateseka. Na baada ya kuteseka wakawa wanamwacha, wakati mwingine wanampa uhuru, anarudi nyumbani kwake, na akirudi kwake wanamtangazia, haturuhusu mtu yoyote kukuzunguruka pembeni yako, wala mtu kukufanyia ziara, wala kufungua darasan min durusi ilmi, wala usifungue darasa lolote katika madarasa ya elimu. Mzunguruka manake wasije wanafunzi kusoma kwake, na wala asipatikane mtu akwenda kumzuru, na wala asifungue darasa lolote msikitini. Imam Ahmad rahimahullah rahmatan wasi'a, fakana faqira, na alikuwa ni fakiri mkubwa sana, maskini mkubwa. Kam min al-amwali uridat ilayhi, ngapi katika mali yameonyeshwa ameletewa na makhalifa, unasema mpaka alifikishwa 1000 dirham, anapewa alafu na darahim. Imam Ahmad anakataa. Lakini baada ya kusoma katika ngozi yake ile ile, msimamo wake ule ule, jiwe lake ile ile, wanamkamata na kumrudisha tena ndani. Walimfunga zaidi ya mara tatu. Wanamtesa Imam Ahmad kwamba lazima naye aseme kwamba Qur'ani ni kiumbe. Na alikuwa ndani ya jela akiswali, na alikuwa ndani ya jela akifanya ibada, na alikuwa ndani ya jela akiwalingania watu, pamoja na adhabu zote anazopata hizo. Kwa ndio maana tunasema ahlu sunna wal jamaa bida ya khalqi alquran, bida ya kusema Qur'an imeumbwa, si tutaisimamia kidete kabisa kuikataza katika jamii, na tutaisema hadharani hata kisirisiri, rahima anfuhum, hata kama watachukia. Kwa sababu tunarudia tena kwamba katika watu wanaosema kwamba Qur'an imeumbwa ni maibadhi, hatukatai maibadhi hawa, tunaona kama ni watu wema wazuri wastaarabu, wanasema kwamba Qur'an imeumbwa kama ilivyoumbwa miti, kama ilivyoumbwa mawe, kama ulivyoumbwa wewe. Lakini Imam Ahmad anaonyesha ni mathala kubwa, ni mfano mkubwa kabisa kwamba itikadi hii lazima wale ambao wameshikamana na itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa waitetee kama alivyoitetea Imam Ahmad. Neno jepesi kusema bwana Qur'an imeumbwa, unaachiwa. Sasa huyu Maamun, Allah tabaraka wa taala alikuwa amekusudia kumuua Imam Ahmad, hii ni kwa kusudi lake, lakini Allah subhanahu wa taala fastaajalatuhu almaniya, yakamtangulia mania kifo akafa yeye, akaingia mtoto wake, mtoto wake naye akabaki na mwendo ni ule ule, mwendo wake ulikuwa ni ule ule baba yake wa kumtesa Imam Ahmad rahimahullah rahmatan wasi. Kichapo kikaendelea kwa Imam Ahmad, naye vile vile faadrakatuhu almaniya, naye vile vile ikamkuta mauti mpaka kaja wathiqun mu'tasim billah. Mu'tasim huyu ndio akawa mutawakifa, alikuwa sio mwenye roho kama hiyo. Ikabakia sasa ni kuangalia jinsi gani ya kuweza kulitatua jambo hili, ndio akafanya munadhara kama huu, munadhara wa al-Adhrami na Ahmad ibn Abi Du'ah. Angalia maneno yake yule khalifa aliyosema mwisho, amesemaje? La wasa'a Allah man lam yasa'ahu ma wasi'ahu. Haya maneno kuonyesha kwamba alikuwa iko sawa, anasema kwamba la wasa'a Allah, asimtosheleze Allah, Allah asimtosheleze mtu yoyote yule ambaye hayajamtosha yale ambayo yamewatosha masahaba wa mtume na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama masahaba wa mtume walisimama kidete na waja wao walisimama kidete kusema kwamba Qur'ani sio kiumbe, huyo mtu ambaye atakayesema kwamba Qur'ani sio kiumbe, Allah asimtosheleze kabisa, bali ambane ili dua ya kufanya kwamba abanike, awe ni mgumu maisha yake, awe ni ya dhiki, anaoombea huyo khalifa anasema haya maneno. Faida nyingine sasa tunaipata hapa, haya huu munadhara wal adrami uko pale pale, unatutaka sisi talabatul ilm na unawataka waislamu wabakie kwenye kile kile ambacho wamesimamia masahaba wa mtume na tabi tabi'i, na ambao wamesimamia mtume na masahaba na wanafunzi wao na wale wote waliowafuata kwa wema ila yaumiddin, tusimame hapo hapo. Yale ambao ameyazungumza na sisi tuyazungumze, yale ambao wameitakidi katika nafsi zao na sisi tuyaitakidi hivyo hivyo, kwa sababu unapofikia kusema wewe kwamba Qur'ani ni kiumbe, nadhani kuna watu wengi hawajawahi, au unaweza kusema kwamba wengi hawajapata kudadavua na kuchambua katika akili yao kwamba unaposema kwamba Qur'ani ni kiumbe, unaposema haya maneno Qur'ani ni kiumbe, haya maneno ni maneno hatari sana. Kwa nini? Kwa sababu ukisema kwamba Qur'ani ni kiumbe, mwanadamu atakuja kuulizwa siku ya kiyama, kwa maana ana mema na nini na maovu, si ndio? Kuna malaika yuko mkono wako huku na malaika mkono wako kwa mwanadamu, anaandika mema na anaandika maovu. Wewe ni kiumbe, moja mbili, vile vile wewe kiumbe utakuja kuulizwa yao malkiyama kwa yale uliokuwa nao uliyofanya katika ulimwengu. Huyo ni kiumbe, atakuja kuulizwa. Bali imekuja hadithi mpaka kwa wanyama watakuja kulipiziana kisasi. Washatul Qurana, yule mbuzi ambaye mwenye pembe yule, siku ya kiyama ataambiwa alipize kisasi alichompiga yule mbuzi ambaye hakuwa na pembe. Yule mbuzi ambaye hana pembe yule ataambiwa siku ya kiyama apige, aweke kichwa hapa na ampige yule ambaye alikuwa na mapembe, alikuwa akimpiga. Watafanywa kiswasu. Kisha baada ya hapo wanyama, mimea, nini, yote itafanywa kuwa turaba. Lakini baada ya kiswasi. Sasa unaposema kwamba Qur'ani ni kiumbe, kuna mambo mengi ya kuzunguruka. Kwa maana na yenyewe itakuja kuulizwa, itakuja kuhukumiwa, kama itakuja kutolewa, itakuja kufanywaje, na kaida dhali. Na pia jambo la tatu ambalo la hatari zaidi, ukisema kwamba ni kiumbe, maana yake ni kwamba yule aliyeizungumza Qur'ani naye ni nani? Eh? Kwa sababu wallahu khalaqakum wama ta'malun, si ndio aya inasema hiyo? Allah amekuumbeni nyinyi na yale mnayoyafanya. Katika ambapo tunayofanya tunazungumza, si ndio? Si ndio? Katika yale ambapo tunayofanya ni viumbe kwa kuzungumza, huko tunako tunafanya huko, nako ni kiumbe hiki. Sasa ukisema kwamba Qur'ani ni kiumbe, maana aliyeizungumza Qur'ani naye ni nani? Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabeer. Haiwezekani yeye Allah subhanahu akawa ni kiumbe kama walivyokuwa viumbe vingine. Anatofautiana kabisa, laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Kwa hiyo kwa sababu ya kosa hili shania, jambo baya la itikadi hii mbaya, ndio maana ahlus sunna wanakubali wateseke kama vile Imam Ahmad, kwa sababu anatetea jambo hili. Hakuna kukubali, tutalisema asubuhi na jioni pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa pumzi, kwamba Qur'ani siyo kiumbe, haijaumbwa kabisa, bali haya ni maneno kalamullah, minhu bala wa ilayhi ya'ud. Haya maneno ya Allah tabarak wa ta'ala, kwake ndio ameanza na kwake ndio atarejeshwa. Wal kalamu abadan yunsabu ila man qalahu mubtadi'a la ila man qalahu, na maneno siku zote huwa yanaegamizwa kwa yule ambaye ameyasema mwanzo. La ila man qalahu mubtadi'a, sio yataegemezwa kwa yule ambaye ameyasema sasa kwa kuanza. Al kalamu, maneno siku zote huegemezwa, ila man qalahu mubtadi'an, yataegemezwa kwa yule ambaye ameyasema mwanzoni kabisa, ndio anaegemeza maneno. Kwa hiyo Qur'ani imetoka kwa nani? Kwa Allah, yeye ndio kwanza kuzungumza. Kwa hiyo hama maneno yake, wa in ahadu min almushrikina istajara fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah laqad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Maneno ya Allah yote. Sasa ukisema kama ni kiumbe na yeye maneno ya Allah, tayari umeshata tashbihi kubwa sana. Kwa hiyo uone hatari ya hii fikra, usichukulie kwa juu juu tu. Kwa hiyo Al-Adhrami ametufundisha njia ya munadhara. Njia hii na sisi tuichukue talabatul ilm, tunapokhasimiana na kuzozana na watu wazushi, bid'a ambayo wanazozifanya, swali la kumuuliza ndogo tu. Wewe unasema kwamba hitima inafaa, si ndio? Ndio. Maulidi yafaa? Ndio yafaa. Kusoma talakini inafaa? Ndio yafaa. Tukuulize, huku kusoma talakini Mtume na masahaba wake wanne waongofu, je, walikuwa nilijua? Swali jepesi, jepesi kabisa, laini. Je, hili jambo Mtume na masahaba zake walikuwa wanalijua kwamba lipo katika dini, ni jambo linafaa, watu watakiwa walifanye, walikuwa wanalijua hilo? Kwa mwerevu na mjuzi atakwambia wana sio wana. Haya mambo ya jitihadi tu yametokana kwa watu, tumeangalia maslahi ya huku na huku. Jambo ambalo Mtume na masahaba hawalijui, unajua kulijua wewe? Hem, tuoneshe njia yako. Tayib, kuna mambo, fikra mengi yanakuja hapa, mambo mengi yanaingia. Ndio maana sio watu wanaitwa mawalii, unawasikia hao? Eh, mawalii wa Allah. Mawalii wa Allah, hata na tablighi pia kuna mawalii wa Allah. Sema huyu ni wali wa Allah, ukienda naye katika jaula, natoka naye nje, unaweza kufika katika nyumba fulani na kumwambia simameni kwanza, anakuwa kama vile atemshoa hali msikina, akwambia bwana tusiingie ndani, tokeni twende nyumba ya pili. Nini anakuambia? Kwa sababu nimepata wahi kwamba kuna hii nyumba kidogo sio nzuri, watu wake hawafai, tuna nyumba nyingine. Kwa hiyo nyinyi, kwa sababu mmeambiwa twendeni, mnaenda. Mawali. Sio hivyo tu, bali kuna mawali ambao wanafahamika kama mawali hawaoi, wapo. Mawali hawaswali. Mawali hawaoi. Mawali ambao hawafungi, wapo mawali. Hoja yao kubwa ni nini? Wanasema daraja tulilofika sisi, nyinyi bado hamjafika. Kufunga kwao hawafungi. Mchana wa Ramadhani nakula wali wake mzuri kabisa. Swala hizi za magharibi, subuhi, hashughuliki kabisa kuswali. Kwa hiyo anaweza kukwambia bwana, haya mambo wanaofunuliwa mawalii wa Allah, nyinyi watu wa chini bado hamjafunguliwa, bado mko daraja la chini kabisa, watu wa chini, imani zenu dhaifu dhaifu. Kwa hiyo ndio maana na sisi haya mambo tunafunuliwa sisi, kwamba hikima ipo na mambo haya mengine yapo. Zote ni khayalati shaitani. haya mawazo pia ya shetani ambayo yanawaingia watu wao. Kweli ifikie kwamba wewe umeingia daraja na Allah mpaka takalifu za kuswali zikushinde. Yaani kwamba umeinuka daraja la imani mpaka inaonekana kwamba wewe hutaki kuswali tena. Almuhimu tusiende mbali sana. Kwamba hizi ni shubha zinenezwa, na kama nilivyosema hapo mwanzo kwamba hii shubha na hii bid'a ambayo imeenea tunayo haki sisi ya kuitetea na kuikanusha na kuisema katika jamii na kuwaeleza watu na kuwabainishia watu. Humu nadhara kama alivyosema Sheikh Uthaymeen na marahili, marahili zote ya kwanza, marahala ya pili, marahala ya tatu, na utaona kwamba marahala hizi zote, marahala zote hizi ni kwamba hasimu amekuwa anashindwa. Yule mwenye kuhasimiwa, mwenye ugomvi, basi huwa anashindwa. Akiuliza ya kwanza anajibu hivi, ya pili anashindwa. Tumesema kwamba al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala naye ameitwa kwa manani Siddiq. Ushahidi wa hayo al-bid'atu allati jarat al-munadharatu bi sababiha, bid'a ambayo imesababisha kutokea mjadala huo, hiya bid'atu qawli qawli bi khalqi al-Qur'an, ni bid'a inayosema kwamba kwa khalqi al-Qur'an. Tilka al-fitnatu al-kubra, hiyo ni fitna kubwa. Allati mtuhina bisababiha immatul a'lam, bid'a ambayo kwa sababu yake wamepewa mitihani wana wachuoni wakubwa sana. Ala ra'sihim, kiongozi wao katika wale waliopata mitihani hiyo, al-Imam ar-Rabbani was-Siddiq ath-Thani Ahmad ibn Hanbal, Ahmad ibn Hanbali rahimahullahu ta'ala. Katika wale waliopata mtihani huo ni al-Imam ar-Rabbani, imamu mlezi, والصديق الثاني والصديق وبيلي أحمد بن حنبلي رحمه الله تعالى. وراجع مقدمة الشيخ عبد القادر الأرناؤطي في تعليقه على لمعة الاعتقاد حيث نبه على هذا التصويب أيضا بإشارة لطيفة. هيا ميتاج هيا الشيخ عبد القادر الأرناؤطي في تعليقه على لمعة الاعتقاد كما الإمام أحمد أمتمكك واني Siddiq الثاني. Katika manakib al-Imam Ahmad, Imam Ahmad yumesema pia alikuwa ni fakiri, bali sio fakiri tu, bali kana zahidan, bali alikuwa ni zahid, mtu ambaye ameipa nyongo dunia, hashughuliki kabisa na dunia, zinamuoneshea zinadhihirika kwake yeye mali nyingi katika mali za dunia, lakini Imam Ahmad alikuwa akikataa. Na ndio maana akasema kalima neno yake nayo anasema sana, أسر شيء عندي إذا أصبحت في بيتي وليس شيء. أسر شيء عندي إذا أصبحت في البيت وليس عندي شيء. جام مال نمبنزش سيدي أي أسر شيء. جام مال قاكل نمفرايش سانا قاكي أنا فراهينا له سانا. بيني أنا قامك أسبوه يمبن قاكي أمنا ششوت. جام مال نمفرايش سانا. جام مال فراهينا له سانا يلي. كان زاهدا. Akiamka asubuhi ajua kwamba nyumbani kwake leo hakuna kitu. Jambo hilo linamfurahisha sana Imam Ahmad. Hakuwa ni katika wale watu ambao wanatotolea katika milango ya viongozi, kuingia kwa huyu, kuingia kwa huyu, kumuombaomba, kutaka msaada kwa watu, la hasha. Bali ilifikia kipindi Imam Ahmad nyumbani kwake kunakosekana hakuna chochote, kama ni chakula, kama nini, hakuna. Lakini alipokuwa na pesa dirham na darahimi, wanapomwingia masakini al-ardh, maskini huja kumtaka msaada, Imam Ahmad huwa anatoa zote, anasema walaisa fi baiti shay. Anatoa dirham zote anawapa zote, alafu anawaambia nyumbani kwangu hakuna kitu. Kana zahida, na alikuwa lahu wara, alikuwa mcha Mungu hali ya juu, kiasi kwamba darasa lake hata Imam Shafi naye alishakumlaumu kwa mambo kama hayo. Kiasi kwamba darasa la Imam Ahmad rahimahullahu rahmatan wasi'a walikuwa wakihudhuria watu zaidi ya 6,000. Ndani ya 6,000 kuna watu walikuwa na wagao wengine. Kuna wengine walikuwa na katika zaidi katika 6,000 kuna 3,000 mwenye ndani walikuwa wakikaa sio wasomi. Walikuwa wakimwangalia jinsi gani anavyomtamka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anavokaa katika darasa lake, utulivu aliokuwa nao, upole aliokuwa nao, jinsi anavyoiazizi sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawasoni wala wafanyaji, kazi yao ni kuangalia akhlaqi ya Imamu Ahmad. Miaka kadhaa hayo, kazi yao ni kumwangalia hivyo tu basi. Kana lahu hadhi. Sasa hadhi hii aliyokuwa nayo, Allah akampa mtihani. Na mnafahamu kwamba kila mtu hupewa mtihani kwa kadri imani. Kila mtu hupewa mtihani kwa kadri ya imani yake. Faman kana imanuhu salban, yule ambaye imani yake ni ngumu nzito, shuddida lahu, mitihani kwake inakuwa ni mikali kisawa sawa. Yule ambaye imani yake imesimama kisawa sawa, ni ngumu, basi mitihani kwake inakuwa mingi sana. Ehe, na aliyekuwa chini hafifu. Sasa hii hafifu kwetu ndio milima. Sisi wengine hii hafifu kwetu ndio mijabali mkubwa. Mtihani wa mihna kwa kuteswa kiasi hichi ni mtihani mkubwa sana. Na mimi nimefupisha hapa kuelezea kwa sababu imenigusia kwenye hii habari ya Imam Ahmad. Imam ya Imam Ahmad, habari yake ya khalqul Quran ndio imenigusia nizungumze hivi. Lakini habari moja ambayo wanawachuoni tawassa'u, mpaka nimemuona mmoja katika wanawachuoni ametunga kitabu kizima mihnati Imam Ahmad, kuzungumzia habari ya mtihani wa Imam Ahmad. Jinsi ilivyokuwa akifanywa gerezani, na aliyokuwa akizungumza gerezani, na jinsi mlolongo wa watu na mfululizo wa watu wanamfuata ndani ya mjigereza wakimtaka aseme kwamba Qur'ani ni kiumbe. Idadi ya watu, watu wakubwa. Na haya yanatokea hata kwa watu wa sisi kwa kawaida tu. Anaweza kutokea mtu anakuambia bwana unazungumza sana, unasema sana watu fulani. Achana na hayo mambo bwana. Kesi kusema au hakusema. Yaani kazi yenu ni kuwasema fulani, kuwasema watu fulani, kuwasema watu fulani. Sasa ndugu yangu, ikiwa hutowasema watu, usipowasema watu ambao wanakosea, wewe ambaye hujui utajuaje kwamba hii ni batili na hii ni sahihi? Hem ni kuuliza. Usipoambiwa kwamba kusema Qur'ani ni kiumbe, hii ni batili, ni batili, vipi utajua haki na batili? Utajua vipi sasa? Na utajuaje kwamba hawa ndio wapo katika usawa na hawa wapo katika batili? Utakuja kuunga udugu hata na Mashia. Utakuja kuunga udugu hata Mashia. Bali sio udugu tu, bali utaweka kabisa mithaq, ahadi kwamba hii ndio dini sahihi. Kwa sababu una hautaki kuambiwa, kubainishiwa. Kwa hiyo kwa kumalizia, tuseme kwamba maneno na mjadala huu kwa sisi wanafunzi unatuelekeza juu ya kushikamana na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na pale ambapo amesimamia Mtume alaihi salatu wasallam na masahaba zake. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahirabbil alamin.